Az önkéntes egyszerűség más néven minimalizmus vagy tudatosan egyszerű életmód számos különböző önként vállalt cselekvés és stratégia gyűjtő fogalma, amellyel az egyén tudatosan szembe helyezkedik a fogyasztói társadalom tendenciájával és konzumizmussal. Jellemzője, hogy az egyén megelégszik azzal, amire szüksége van, szemben azzal, amit meg akar szerezni magának. Az önkéntes egyszerűség tudatos részvétel egy olyan világban, amely nagyobb lábakon akar élni, mint amit a föld tartalékai lehetővé tesznek számára. Az irányzatot meg kell különböztetni a szegénységtől, amelybe általában élethelyzetéből fakadóan kényszerülnek az emberek. Míg előbbi önkéntes, tudatos választás eredménye. A jelenséget olykor minimalizmusnak is nevezik, de ezt a kifejezést gyakran használják az önkéntes egyszerűség extrém formáira is. Ugye valami olyasmire gondolunk itt, az nyilván mindenkinek világos, hogy bármi, ami önkéntes, azt a szegénységtől meg kell különböztetni, de hogy valami olyasmire próbálnék rávilágítani, ami világviszonylatban az, hogy 60 milliós lakókocsival elmegyek a Burning Man-re, és akkor nincs térerő, meg nincs víz, vagy nem tudom, tudod, vagy ugyanez a lemegyek a Range Roveremmel a Balaton felvidékre, és akkor én most takács vagyok. Igen, igen. De közben meg egy ilyen milliárdos hátterem van, amiből én utána előadom a mezitlábaskodást, meg a szakadta a juhászonnadrágot. Ez a, amiről itt szó van, hogyha én jól értelmezem, ez a kicsi szép szelleme. Hogy nem hiszünk abban, hogy az életünk minőségileg jobb lenne attól, hogy egy nagyobb teljesítményű terepjáróval veretjük, mint hogyha mondjuk egy kényelmes kis autóban ülünk, bár megengedhetnénk magunknak nagyobbat, de nem igénylünk nagyobbat, mert tartozik a vagyonunkhoz, meg a gazdagságunkhoz egy igazán jó értelemben vett puritanizmus. A Juventusnak volt egy játékosa, úgy hívták, hogy Stefan Lichtsteiner, svájci volt, nem véletlen talán, hogy kálvinista. Amíg a játékos társai azok Lamborghinikkel verették, meg Ferrarikkal, meg a szerényebbnek volt egy ilyen nagyon, nagyon, nagyon verseny Audia, addig ő neki egy Fiat 500-asa volt. Pedig megengedhette volna, hogy Lambója legyen. Megtehette volna. De őt kielégítette a Fiat 500-as. Nem igényelt többet annál. Nem igényelte azt, hogy ő az autójában, az autójának a látványával, meg az autójának az érzésével, amikor beül, vagy amikor rálép a gázra, abban megélje a vagyonát. Sakirának nem lenne elég jó partner, azt hiszem, a kisautós vonalon. Nekünk volt az utolsó munkahelyemen 20 évvel ezelőtt egy vezérigazgatónk, nem volt túl népszerű, aki amikor a céghez került, bár pont nem felelt meg azoknak a kívánalmaknak, amiket a tulajdonos a vezérigazgató kereséskor előír, de valahogy mégis sikerült, jófésült Joe megjött citromsárga zakóban, és ő, amíg nem vettek alá egy ilyen nagy autót, hónapokig járt, ha nem is Fiat 500-zal, azt hiszem egy minivel. Mert hogy ő ilyen kis bohém, ő ilyen dilis. Tehát most ült be a milliárdos cégnek az élére dolgozni, de azért úgy előadjuk, hogy ez itt, jó, ez itt egy ilyen kézműves dolog lesz. De vannak azért, vannak olyan helyzetek, meg olyan szerepek, meg karakterek, meg pillanatok, amikor ezek szimbolikusak és üzenetértékűek. Például amikor Ferenc pápa Magyarországra látogatott, és a Fiat 500-asában nyomult, akkor azért egy-két neroligarha úgy joggal szégyelte magát ott a közelében, akik meg... Volt egy erős üzenete, és az a képernyőn is átjött, amikor meg ugye ott vagyunk mi a nerelittel, akik viszont láthatólag semmi másban nem hisznek, csak abba, hogy minél nagyobb, erőteljesebb, vizuális és egyéb hatást kell gyakorolni az emberre a hatalomról. Ő meg éppen azt mutatta, hogy ez a hatalom, ez semmi, ez nincs is. Angol rendszámos Rolls-Royce parkol az Oxygen Wellness előtt, ami a NER elitnek egy ilyen rekreációs pihenőhelye, találkozóhelye, kávézója és gimnasztikai központja. Nem elég, hogy Rolls-Royce. Egyébként különös, hogy nem kínai gyártmányú autó, hanem különös, hogy a rothadó nyugaton gyártott Bár Rolls-Royce. Rolls-Royce is megvette valami kínai cég. Nem, a BMW vette meg a Rolls-Royce. És azt nem vették meg a kínaiak? Nem, tudtommal nem. De minden esetre a BMW által gyártott Rolls-Royce, a BMW is egy nyugati cég, a Rolls-Royce is egy nyugati cég, a rendszám táblája pedig angol. Nehogy véletlenül Magyarországon adózzon. Tudod? A közösbe. Hát hogy, te, hogy igazi akkor, legyen. Ez a, igen. Hogy és, a kék vér is érkezzen vele, ne csak a benzin. Igen, és ha én visszagondolok a Lichtsteinerre, a Lichtsteiner a pályán is ilyen volt. Minden szurkoló imádta. Egy igazi zongoracipelő volt, egy fáradhatatlan szélső, aki minden alkalommal úgy jött le a pályáról, hogy facsarni lehetett a vizet a mezéből. Egy olyan játékos, akiből sugárzott a spiritó. Sugárzott az, ami a Juventus-szá teszi, az, amiért rajongani lehet, és bármelyik másik klub elfogadott volna egy ilyen játékost, egy nagyon szerethető futballista volt. Ez a mentalitás. Az a mentalitás, hogy te nem akarod kivonni magad a munka alól, és hogy nem az autód méretével, meg nem a fényűzéseddel éled meg a saját vagyonodat, meg a saját státuszodat, mintha összekapcsolódna. Mint hogy tudod, ez a munkaerkölcshöz tartozna egyfajta puritanizmus. És a munka megúszásához, a könnyen szerzett vagyonhoz tartoznának ezek a fényűző státuszszimbólumok. Egyébként a politikát így érintettük, ugye, és azért, ha megfigyelitek, mondjuk az Orbán is igyekszik úgy mutatkozni, mintha ő ez a Kádár típusú. Egyszerű vidéki legény, legutóbb. De ő tényleg, bocsáss meg, az a helyzet, hogy Orbán Viktort tényleg nem érdekli a pénz. Orbán Viktor, abban az értelemben nem mondanám rá, hogy puritán, mert félnék, hogy kirohad a számból a nyelvem, de inkább úgy fogalmaznék, hogy Orbán Viktor tényleg csak a hatalom megszállottja, és a vagyon is a hatalomnak van alárendelve. Ő azt a vagyont azért gyűjti, hogy egy nap, hogyha szükség lesz rá, abból hatalmi biztosítékot váltson magának, és kvázi a vagyon révén visszaemelhesse őt a hatalomba az a mészáros tőke, világos, amelyet most fölhalmoz. Világos, de mindenki más a környezetében már a fényűzésre hajt. Rogán Antal már hát, nagyon is a fényűzésre, a Gucci-ra, okay, meg okay. A Louis Vuittonra. Figyelj, okay. A lánya Ráhel, az ő hozzátartozó Tiborc István. Már nagyon is a fényűzésre, már nagyon is a veretésre, már nagyon is erre a luxusra hajt. Hát meg a Matolcsik, meg a Igen, és a Matolcsi Ádámról nem is beszélve. Viszont, tehát Orbán Viktor láthatólag nem érdekli a pénz, a hatalom érdekli, oké, de mégis azon a szinten mindenkit elragad ez, hogy azért azzal is jelzem, azzal is üzenek, és azzal is azt mutatom mindenki másnak, hogy alám vagy rendelve, mert a hatalom erről szól, hogy te alattam vagy, mindenki más, és a pénz is arra való ezeknél az embereknél, hogy ezt a demonstrálják. Ő ezt nem csinálja, mert ő meg tudatosan a kádári kisember karakterébe öltözött, a feltűrt ingúj, a szia Röfi, meg a többiek. Tehát disznót vág, és demizsomból issza a pálinkát, tudod? Ő a nép embere. Ő ezt üzeni, neki ez az üzenete. De közben ott van ez mögött, az identitás hazugsága. Ott van mögött Mészáros Lőrinc a jachtjával, tehát mindenki látja, hogy ez valójában ez nem igaz, és mindenhova a honvédségi géppel megy, tehát eljátsza azt, hogy ő most egy kisember, de valójában mindenhova különböző. Erről az ellentmondásról szeretnék beszélni, mert bár én meg tudom különböztetni az anyagi biztonságban lévőknek az egyszerűségre törekvését attól, amikor ez egy fal vagy egy póz, de megkapja azt a vádat, mind a Burning Man-es ember, mind a miniszterelnök éppen, mind a Balaton felvidéken kézműves kalácsozót nyitó ex-multis HR igazgató és társai, hogy ezzel relativizálják a szegénységet, mert ő bemutat egy olyat, hogy nézd, itt nekem ez a nádfedeles, meg ilyen alacsonyan alszunk, és akkor van tiszta szó, meg nézd a dúnyha, meg van ilyen 1903-ból egy ilyen kávédaráló, melyen szerintem senki másnak nincsen a lakásában. Megvalósítják ezt a parasztromantikának pont ugyanazt a gazdálkodj okos anyját, mint akinek itt a városban meg ilyen home felirat van kinn a polcán, és akkor ő azt már lakberendezésnek érzi. És valakit szerintem, bár nem tudom, hogy pont egy szegény embert, vagy éppen egy jobbérzésű anyagi jólétben lévő embert, rossz érzésekkel tölt az el, hogy valaki szegénynek öltözik farsangra. Tulajdonképpen ez történik, miközben ott van egy anyagi háttér, és akkor az a kérdés merül fel, hogy rendben van, hogy akkor te lemondó vagy. Én azt gondolom, hogy ebből csak jó dolgok következnek, hogy nem ragaszkodnak hívságokhoz, és bárhol tulajdonképpen jól tudják érezni magukat utána, de amikor közben tőkefelhalmozás történik, akkor az a kérdés, hogy ő most lemond a bevételekről, tehát akkor megfelelően kevesebbet is dolgozik, hogy akkor köszönöm, én 2 nap munkával megteremtem azt a szükségletemet, és tényleg egyszerűen élek, és a maradék 3 munkanapra mehet más dolgozni, és azt a pénzt ő viszi haza, vagy pedig felhalmozok pénzt, de azt újra elosztom valami értelmes cél szerint. Érted, amire gondolok, hogy amit én nem veszek el, azt nem felhalmozom, hanem visszaadom. Akkor elhiszem, hogy elég egyszerű. De neki és a rekreációja, ez a rekreációjához tartozik, hogy ő eljátsza hát ez, ezt de a politánt. Hát ez a probléma, hogy ez nem tenyérbe mászó, ez tulajdonképpen, és tudod, én is részt veszek ebben, mert nekem is van, nekem lehet, hogy nem az autómmal demozom, de nekem is vannak ilyen fordulatai, ami nekem úgy esik jól, de az a választás, az nekem olyan választás, ami másnak meg egy kényszere. De ez egy azonosulási játék, azt kell megérteni. Egy azonosulási játék, egy reality élmény. És azt már alig ha venné be a magyarok gyomra, hogy Orbán Viktor, a királyuk, arany WC-be ürít. Bevenné simán. Lehet. De Orbán Viktor mégsem kockáztatja ezt meg. Mégsem akarja kipróbálni. Egyelőre. Mégsem akarja kipróbálni. Az, hogy a teljes pereputja, az, hogy a teljes úgynevezett nemzeti tőkés osztálya. A 60 pusztai birtok az már erősen arany WC-kefe feelingű. Tehát azért arról nézzél meg egy fotót, jó? Egy ilyen drón fotót. Az már nagyon komolyan ezt az elezik. Az a legközelebb. Magyarok a kovászos uborkának hisznek. Na igen, igen, persze, tehát a lényeg, hogy feléjük le van játszva ez, tehát ő egy ilyen kettős játékot játszik, mert a Mari néni felé előadja a Hello Röfit, a hatalmasságok felé meg előadja 60 pusztát. Ő egyszerre 2 filmet vett. Te csak a privát Puzsérról, meg a média Puzsérról tudsz. Lehet, hogy Orbánnak nem csak Orbán van, meg a média Orbán, hanem van még ugye a gazdasági Orbán, a hatalom Orbán. Jó, nem láttuk a magángépet, hogy ott... Nem magán, katonai. Nem is magán. Magán nem, az, hát végül is nem, katonai. Magán ország. Az a sajátja. Magyarország az övé. Ilyen Magyarország, a költségvetés az övé. Ilyen értelemben magángép. Szóval, hogy van ez a miniszterelnöki, a Air Force One-nak hívják Amerikában. Magyarországon meg, hát ez a... Nem is tudom, nincs neve. Tehát Magyarország ezt nem neveztük el, pedig járna neki most már egy név. Igen, igen, igen. Hogy de érdekes módon onnan nincsenek tényfeltáró riportok. Nem hívják a Turulnak azt a gépet, igen. Igen. Igen, de minden esetre, hogyha leszáll a gép, és Orbán kiszáll, akkor azért a sas leszállt üzenettel azért mégiscsak jelzi, hogy hát ő Napóleon. Na van még az a milliárdos, aki mint a Zuckerberg, aki meg valószínűleg fogyatékkal él, tehát az ember szerintem nem teljesen normális, és ő például kizárólag egyfajta normál, átlagos, teljesen semmit mondó szürke pólóban jelenik meg évtizedek óta. Tehát az a csávó nem vesz fel mást, mint azt az egyféle szürke pólót, ami megint csak egy ilyen puritanizmus, hogy ő így nem... Vagy igénytelenség. Hát nem, szerintem elmebeteg. De miért kéne neki hozzáöltöznie a szép dolgokhoz, amiket viszont meg tud vásárolni, vagy amiben lakik, vagy amin hajókázik. Van az a proli kényszer az emberben, hogyha sok pénze van, akkor olyat vegyen, amin mások is látják, hogy sok pénze van. Ettől szenved a ner elit, hogy állandóan egymillió. Hogy több pénze van, mint amennyit el tud költeni. Meg több pénze van, mint ízlése. A Zuckerbergnek az ellentéte, annak annyi pénze van, hogy az képtelenség, és mégis egy kínai piacos szürke pólóban jár. Érthetetlen. Szerintem, ha az van, hogy nem neki kell mutogatnia, hogy mekkora befolyása vagy hatalma van, mert ha kinyújtod a kezed, hozzá tudsz érni egy eszközhöz, amin eléred az ő termékét, naponta amin használod és nézeged, szinte te hordod azt a ruhát a Facebook posztjaid formájában, amit neki kéne. Igen, szerinted. Van ez a nagy kedvenc képem, ami 3 felé van osztva, és akkor rajta van a szegény, a gazdag és a piszok gazdag ember az utcán. És a szegénynek az, hát ott egy olyan modell van hozzá, vagy minta, egy ilyen, mint amilyenek a celebjeink, tudod, pont ez a Louis Vuitton táska, hogy a logója, a mintája, hogyha a rossz szögből nézed, és pont nem a fedőlapját látnád, ahol egy darab logó van, akkor is tudjad, hogy miről beszélünk. A következő szint ez a drága autóval, tudod, szép kiegészítővel, de egy papucs tréning nadrágban lemegyek, veszek egy akár mindegy mennyibe kerülő kávét, meg mindegy mi mennyibe kerül, biztonságban vagyok, és azt csinálom, amit akarok, és akkor van a harmadik level, az a kosaras jersey short, a szürke pólóval Mark Zuckerberg képében, hogy egyszerűen minél inkább nincs, annál jobban mutatni kell. Szerintem ez az alapállapot, igen. És az már egy... az lenne, mintha egy... az a státuszt az igen. adja. Az, mikor, fogja, hogy... mikor fogja a Nerelit megszokni a vagyonát, hogy már ne kelljen veretnie vele? Uh-huh. Ez a hát a kérdés. Második generációban, vagy a harmadik. És nem lehet, hogy azon múlik, hogy ha te kerested meg, elhiszed, hogy a tiéd, elhiszed, hogy te neked ez a státusz a sajátod, és ezért nem kell veretned, nem kell mutogatnod, de ha úgy kaptad adományba, akkor igazán nem te kerested meg, igazán ebből szerzett jószág, és akkor státuszszimbólumot kell formálni belőle, akkor viselni kell, akkor mindenki lássa. Különösen viselni kell, mert azért kell viselni, mert ez a személyes tárgyad, ami rajtad van, a telefonod, a ruhád, esetleg az autód. Minden más, mondjuk ahol lakom, azt már kaphattam apától, férjemtől, gazdag feleségemtől, tudod, az nem feltétlenül tartozik hozzám, de azért az, ami rajtam van, az nyilván nem úgy van, hogy kedden a pasim hordja, szerdán meg én. Úgyhogy szerintem ez olyan fontos az öltözködés, meg ez a táskakényszer, meg a látszat, de azt kell mondjam, hogy egy felesleges, szükségtelen, céltalan intelligenciának az eredménye az, hogy a látszatra is figyel valaki. Azt gondolom, tehát azon a szinten, ahol egyébként valós a vagyon, tehát az, hogy intelligenciának. Mindjárt megérted, hogy mert így hamis, hogyha ez így nem intelligencia, hogy amikor nincs valami, akkor mutatom, hogy de van, vagy pedig ebből szerzett, vagy nem én tettem érte, ez egyszerűen az egy póz, vagy pedig ugye megpróbálom magamat beöltözgetni farsangon. Ők farsangon még gazdagnak öltöznek. Az már egy másik, amiről éppen beszélgetni próbálunk, amikor farsangon szegénynek öltözöl. De az, amikor valaki annyira piszok gazdag, mint mondjuk a Mark Zuckerberg, és nem veszi a fáradtságot, hogy annak is öltözzön, akkor onnan hiányzik az a szükségtelen intelligencia, hogy még meg is feleljen. És azért szükségtelen, mert nem kéri rajta számon senki. De van olyan helyzet az életben, és itt tényleg befejezem, amikor te rendelkezel egy státusszal, legyen az anyagi, kulturális, hatalmi, művészi, akármi, de nem látszik és nem ismerik el, és akkor annak öltözöl. És tegyük fel, hogy pont egy olyan ember öltözik be festőművésznek, átdobott sállal, meg ilyen barésapkával, vagy minek hívják ezt, Chagallnak öltözik, aki pont úgy fest, mint egy ilyen festő, és pont nem többnek öltözik, nem egy Niemann öltözik be festőnek, hanem pont egy festő festőnek öltözik, ez egy, itt szüksége van egy olyan intelligenciára, hogy pontosan elérje az első benyomása a valóságot. Az nekem egyébként nem volna bajom, bár szomorú, hogy be kell öltöznöm saját magamnak, mert nem hiszik el, hogy de ez nem intelligencia, ez önbizalomhiány és bizonyítási kényszer. Te nem vagy meggyőződve arról, hogy az arcodról, meg a jelenlétedről, meg a személyazonosságodról leolvassák a státuszodat, hanem te neked hatalmi jelvényeket, fasciszokat kell formálnod a vagyontárgyaidból, nyilván. Hogy messziről lássák, a forrása a érzelmi, a megvalósítása intelligencia, érted? Tehát a forrása az... Hát rohadt nagy intelligencia kell ahhoz, hogy kiválaszd a Louis Vuittont. Nem értem. Hogy kerül ide ez a szó, hogy intelligencia? Azért, mert valakinek nem sikerül az, hogy az egyébként így pontos legyen, aminek ő farsankor öltözött. Tehát ahogy a nem is tudom, a Kőhalmin barna Foxy Maxinak öltözött farsankor, és ott tudta meg, hogy a Foxy Maxi kék, csak neki fekete-fehér tévéjük volt, ugyanúgy nem mindig tudsz annak beöltözni, aminek akarsz. Van egy csomó ember, aki pózörködik, és valamilyen státusznak átöltözik, és nem sikerül. Na most Győzike például nagyon, nagyon be van öltözve az utóbbi időben. Zöld sálba. Igen, hát igen. Minden zöldfehér, leginkább zöldfehérben. Ő például nagyon-nagyon beöltözik, hogy jól látható legyen, hogy ő hova tartozik, mert önmagából nem következik, hogy ő oda tartozik, ahova nagyon-nagyon gravitál. Tehát itt az a súlyos szerintem, hogy sokszor ezek a csoportok, mert ugye mindenki valamilyen csoportokba, valamilyen státuszba, társadalmi osztályokba, rétegekbe, csoportokba, körökbe rendeződik, lehet több is, amihez tartozol, de ezeknek vannak jeleik, vannak jegyeik, tudod, amivel kiszűrik maguk közül azokat, akik nem odavalók, és az értelmiség is ilyen, egy futballrajongó, de egy zenekar, egy zenei stílus, akármi, mind olyan, hogy a mi közösségünket kifelé is mutatjuk, mint egy zászlóval, uh-huh. címerrel, jelvénnyel, akármivel. És milyen közös? És ezek, és ilyen, tehát hogyha orvos vagy, jó státuszú felső vezetője vagy, vagy kórházi igazgató vagy akármi, vagy, akkor nyilván nem öltözöl úgy, mint én egy ilyen szakadt vidéki paraszt hülye proli, hanem akkor te neked az a státusz, hogy te havi 5 milliót keresel, és te nem tudom, az mindenhol demonstrálnod kell. Nem csak arról van szó, hogy te akarod azt, hogy erről megismerjenek, hanem hogy a többiek is elismerjék, hogy te egy jó orvos vagy. Neked tényleg ne az legyen már, hogy Nyíregyházán nyaraltál, te hülye vagy? Tehát miért nem mész egy rendes helyre, érted? Te rossz orvos vagy, hogy csak oda jutottál el? Szerintem csomó ilyen van, hogy nem ő akarja ezzel a státuszát fölfelé emelni, hanem egyszerűen jár. De belemegy a játékba, elismeri rá vonatkozóan ezeket a hamis életelveket is. Ezáltal a probléma részévé teszi magát. Világos, tök mindegy, értem. Hogy nem ő találta ki, alkalmazkodik valamihez, amihez nem kéne, mert nem attól orvos, hogy ő... jellemzően az ilyen társadalmi nyomás alól mondjuk leginkább a művészek tudják magukat kivonni, mert ő azt tudja mondani, hogy abszolút nem érdekel. Ezek a kultúremberek. Igen, igen, de hogy alapvetően... Ne idegesíts már, pontosan a művészek azok ugyanúgy, ahogy az ex-multisok szegénynek öltöznek és mezitlábaskodnak a Balatonfelvidéken, a művészek ugyanúgy olyannak öltöznek, mint aki éhezik, igazabban. Mint aki éppen csak igen, nem, ez a négy ruhám volt, azért nem mennek igen, színben igen. egymáshoz, mert ó, nekem ez nem számít. A művészek kifejezetten lefelé pozícionálják magukat a szimbólumaikkal, mert úgy mint hiteles, művész, mert mind, nekem az én nem számít. Én elengedtem a földi hülyeségeket. De ez ugyanúgy vonatkozik igen, az igen. ilyen gótokra, meg punkokra, hogy tudod, némelyik igen, ilyen igen. jó családból származó gótkodó, az hónapokig keresi a webáruházakból a megfelelő fekete szögecses, nem tudom, meg ilyen hajfestéket, meg olyan pénztárca láncot. Igen. Hát, hogyha rendesen depressziós, akkor azt azért ki kell fejezni, nem? Tehát, ha rendesen depressziós az ember, nem akármilyen láncot, vagy akármilyen felső ruházatot választ magának. Hát az a depresszióhoz is kell, hogy tartozon egy stílus, hogy az ember kifejezésre jutassa, hogy ő a depressziósoknak diktált divat trendeket. Aki depressziós, az vegye észre, hogy itt depressziós is lehetsz igényesen. Úgyhogy adsz magadra. Tudod? Nem kell, nem egy alsónadrágban, meg egy pólóban kell grasszálni a WC és az ágy között. Nem úgy vagyunk depressziósok. Elég adunk lecserélni magunkra. A fehér Rolls-Royce-t feketére. Itt az emberek gazdagnak öltözése farsangra és szegénynek öltözése farsangra közepette, ahogy mondtam, ugye nem csak anyagi, hanem kulturális, vagy érzelmi, vagy művészi státusz is létezik, vagy hatalmi státusz. Említettétek az orvosokat. Amerikában van egy jelenség, ahol a nem fehérbőrű orvosok, azok, ha nincs rajtuk köpeny, akkor is fent hagyják a fonendoszkópot a nyakukban, mert a többiek kevésbé hiszik el, hogy orvosok. Mm. Tehát, hogy olyan szinten van ez hatalmi az elemi... Hatalmi elvény. De nem hatalmi elvény. De. Nem státusz hatalmi, hanem fölkapaszkodik arra, amit egyébként ő már elért. Különben azt fogják kérni tőle, hogy mosogass el. De érts, hogy akkor is hatalmi elvény. Nem... Ezzel demonstrálja azt, hogy ő orvos. Olyan, mintha a Kossuth díjadat viselnéd, amikor lemész egy zsömlény. Na de az holba. Milyen, hogy kénytelen viselni, mert különben megkérdezed, hogy, vagy megmondod neki a liftbe, hogy a hatos nyomja meg, legyen szíves. Nem kénytelen viselni. Ő úgy dönt, hogy ő viselni fogja a fonendoszkópot, mert a fonendoszkóp az az ő orvosságának, az orvoslási képességeinek a fascisza, a veszőnyalábja, amivel ő fölvonul. Lássa mindenki. Ki, hogy ő doktor, nem túl ízléses számon kérni rajta, hogy kénytelen ezt a jelvényt hordani, különben nem, de nem nézik ki belőle a bőrszíne miatt. Akkor nem nézik ki, akkor majd azt mondják, hogy nyomja meg a gombot, és ő neki ott abban a helyzetben... Meg kell nyomni a gombot. Vagy azt kell mondani, hogy nyomja meg ön a gombot, hogyha óhajt valahova menni, nem vagyok liftes. De akkor én azt mondom, hogy kirugatlak liftes. De nem, fonendoszkóp nélkül. De fonendoszkóp nélkül, tudod, ez olyan, tudod, ezt mondani, hogy Cézár kénytelen viselni a babért, kénytelen fölmutatni a vesszőnyalábot, különben nem látnák, hogy Cézár és nem tudná vezetni a hatalmas Rómát. Nem kénytelen. De nem, ő hozott egy döntést. Ezt a döntést hozta. Ezzel jár a fascis, ezzel jár a hatalom. Vannak azok a farsangi jelmezek, amiket kénytelen vagy viselni. Ilyen például az idegenvezetőnél a rózsaszínes ernyő. Neki azt muszáj viselnie, különben nem tudják, hogy nem tudják, hogy ki mögött sorakozzanak föl a Hősök terén a busz előtt. Az is lehet, hogy a fonendoszkópba üvöltött bele, hogy a hatodikra... Tehát értem én, hogy tehát van annak ez haszna. A liftes fiú ezzel a fonendoszkóppal. De a Cézár hogy jött ide, mert tudod, az a kultúra, ahol a vezető pajzson viteti magát, hogy magasabb legyen, aranybabérkoszorú, vagy nem tudom, mi van a fején, hogy érezzük a dicsőséget, és ki tudja még hány jelképpel és megkülönböztető jelzéssel van ellátva, nehogy valaki összekeverje egy koszos légióssal, vagy igen, egy és mi van, ha közönséges polgárral. A dráma és tragédia kerekedhet belőle, tehát hogy az tényleg egy birodalom dőlhet össze, ha egyszer csak kizavarod a Cézárt a teremből, hiszen ki vagy te itt, menj már ki, itt komoly emberek üléseznek, és mondja, hogy de hát én vagyok Cézár. Tehát igen, ezek kellene. Nem, szóval nyilván... az a helyzet, hogy te egy emberi lény vagy, és azon belül vagy orvos. Te neked a liftben nagyjából ugyanannyi jogod van ahhoz, hogy visszautasítsd, ha liftes fiúnak néznek, ha nem vagy orvos. Nem kell a fonendoszkóp ahhoz, hogy téged ne kezeljenek le, mint egy liftes fiút, és ne neked kelljen nyomkodni a gombot. Emberileg is, emberi méltóságodra, emberi mi voltodra való hivatkozással is visszautasíthatod ezt. Nem kell orvosnak lenni hozzá. Nem kötelező az azzal járó előnyöket, az ahhoz tartozó, mert orvosnak lenni sok tekintetben nagyobb presztízs, meg nagyobb hatalom, mint miniszterelnöknek lenni. Mert amikor az orvosnak a kezében van a lelet, akkor a miniszterelnök úr is kisember. Akkor a miniszterelnök úrnak is remeg a térde. Az orvos istenember. A mi világunkban, abban a világban, ahol mi vagyunk, az emberiség felett áll, mert élet és halál ura nagyon sok esetben az orvos. A fonendoszkóp ennek a jelvénye. Nem muszáj erre hivatkozni. Egyszerű emberként is ki lehet vívni magadnak a megbecsülést. De na, ezt nem vagyok biztos egyébként. Tehát helyes, amit mondasz, mert az és ebben egyetértek, sőt, témánál vagyunk ugye itt a gazdagnak, szegénynek öltözésnél, hogy azt kommunikálja, hogy csak az orvos fekete bőrűt tisztelt. Azért tisztelj, mert orvos vagyok, azért ne, hogy fekete, és ezzel én cserben hagyom az összes többi fekete embert, aki liftes fiú vagy akármi lesz egy bárki másnak a szemében. Ugyanakkor ezzel az ugyanakkor még van mondja, valami hogy én alapvetően ebben. Nem fekete vagyok, hanem orvos, tehát ő le is tagadja azt, hogy ő lehetne nem orvos. Nem cigány vagyok, hanem fradista. Igen. Kár, hogy zöld sasokat énekeltek, nem fehér sasokat. Amúgy a fonendoszkóphoz visszatérve, az is egy olyan jelvény, amit viszont csak meghatározott helyen viselhetsz, mert ha már azzal a fonendoszkóppal megy le a kebaboshoz, akkor ott már azt fogják mondani, hogy ez egy ilyen futóbolond. Tudjátok, a nagyvárosok tele vannak ilyen őrültek. Vagy a kebabos vesz magának egy fonendoszkópot, igen, és földobja a nyakába, és igen. Nem azt mondja, hogy vágok neked egy giroszt, hanem megnyitjuk az alanyt. Igen. És így vág neked egy adag bárányhúst. Az szóval, is hogy szikével persze. Tehát, hogy minden ilyen jelvény megjelmez, az bizonyos közegben működik. Azon kívül meg nem csak, hogy nem működik, hanem konkrétan ellentétes hatást is kiválthat. Tehát, ha ő fonendoszkóppal a nyakában rendel kebabot, akkor azért furcsán fogják méregetni, hogy nehogy előkapjon valami fegyvert, mert lehet, hogy őrült. Mert egy futóbolond. Szóval az, hogy ne az orvost, hanem az embert tisztelt bennem, vagy ne csak a fekete orvosokat, hanem a fekete embereket is tisztelt, ez tök jó, hogy... Ez a tisztelt bennem, ez nem szokott tiszteletet okozni. Nem ezen szeretnék függeni, hanem hogy tök igazad van, hogy kikérhetné, hogy ne kérje ki az orvos a saját nevében hatalmi pozícióból magának, hogy ne kiássa magának a fekete bőrével az előjogot, de nem ássa ki az összes többi fekete bőrűnek. Ugyanakkor azt mondod, hogy kiállhatna maga mellett egyszerű emberként is, és akkor itt tegyük fel, hogy nem orvos, hanem tényleg a liftes fiú, vagy mondjuk nem liftes fiú, hanem a postarészlegen, de mindegy, hogy valaki, aki abban a kórházban egy nagyon-nagyon cserélhető személyzetnek minősül, és nem liftes fiú, vagy azt mondja, hogy kikérem magamnak, hogy csupán a bőrszínem miatt azt gondolja, hogy lehet, hogy ezt a liftes fiú maga mondja a liftben, hogy honnan tudja, hogy én vagyok a liftes fiú, hiszen nincs rajtam az a hülye kalapom, amit szoktak a szállodában adni, tudod, a Londoner jelmezemnek. Az a piros. Megteheti-e ő ezt tényleg, vagy őt viszont tényleg úgy rúgják ki onnan másnapra, hogy a lában nem éri a persze, földet? Hát minden. Tehát ez az én kétségem, hogy megteheti-e, hogy kiáll magáért, mint nem, ember? Nem teheti meg. Szerintem. Arra szerződtették, hogy magát háttérbe szorítsa a karakterrel szemben, amit de megteheti. Akármelyik alkalmazott megteheti, hogy kiáll a maga méltósága mellett, nem bocsájtja árúba a méltóságát, mert a munkaadója a munkaidejét, meg a munkaerejét váltotta meg. Kedves nem az ezt emberi méltóságát. Ezt a mostos kommunista propagandát, ezt nem kell elhinnetek. Igenis, joga van a főnökötöknek uralkodni rajtatok. Nehogy elhiggyétek azt, amit ez a gyalázatos ember itt állít. Marxista. Az a helyzet, hogy én ebben is egyetértek, Robi, hogy, hogy lemondással élhetsz, amin méltóságot vásárolsz. Ugyanúgy anyagi lemondásból vásárolhatsz magadnak szabadidőt, mi több még szeretetet is, mert egyszerűen tudod, nem hajtod túl magad, akkor jut időd figyelni arra, hogy hol van dolgot szeretni, és ki az, aki szeret téged. Tehát, hogy a hazugság az, hogy nem kapsz lehetőségeket pénzért, de tudod, úgy értem a pénzt ilyen esetben, hogy nem pénzem van és költök rá, hanem lemondok a bevételemről, és cserébe másra szánom a figyelmet. Nem realizált haszon más formában. Csak tudod, ha mondjuk a megélhetési limit 300 ezer forint, és én keresek 1,5 milliót, akkor én lemondhatok 4 munkanapomról. Érted? Azt mondhatom, hogy én hétfőnként megdolgozom a 300 ezer, és a maradék időben a Balaton felvidéken, Burning Man jelmezben szaladgálok egy szál mezitláb. De ha 300 ezer forintot keresek, akkor nincs már miről lemondanom, és nincs meg az a mozgásterem, ahol én egy munkanapot feláldozok egy egység méltóság növekményért. Tehát de, van az a helyzet, ahol az, hogy a méltóságom megvan, az gyakorlatilag az éhen halást, vagy de szerintem az a baj, hogy pont az van, hogy az emberek éppen a méltóságokról mondanak le, amikor 300 ezeret keres, akkor is arra azért teper, hogy igaz. A legújabb iPhone-t valahogy mégiscsak megvegye részletre, mert neki az kell a státuszához, miközben senki nem várja el tőle. Nincs ilyen sztori, hogy én meg akartam őrizni a méltóságomat, minden körülmények között kiálltam magamért, a saját méltóságomért, és ezzel olyan mély szegénységbe hajtottam magam, hogy most már az utcán élek, elvesztettem a fedelet a fejem fölül, mert önérzetesen kiálltam magamért. Nem így történik. Nem így történik. Ezek, tudod, ezek normák, amiket meghatározol magadnak, ezeket kiköveteled a környezetettől, egy idő után a környezeted elsajátítja ezeket a normákat, megérti, hogy veled így kell bánni, és de miből finanszírozod ezt, Robi? Ehhez alkalmazod. Csodálatos. A világot. Mennyi időm van erre, ha nincs egy fillérem? Nem igaz, hogy az önérzet az egy burzsoá virtus, amit a kisember vagy a proletár nem engedhet meg magának. Visszautasítom, ez emberi rang, mindenkinek kijár, és csak azon múlik, hogy te megköveteled, vagy sem. Sőt, szerintem éppen attól lesz új státuszod, igazi emberi státuszod, hogy ezekben a helyzetekben azt tudod mondani, hogy nem. Az a helyzet, hogy ezt vannak olyan helyek, ahol ez sose fog kijárni. Nem olyan tulajdonos, nem olyan főnök tartozik hozzá, nem olyan körülmények. Azzal, hogy te magadnak ezt megköveteled, maximum annyiban jutsz előrébb, és jutsz hozzá végül a megfelelő körülményekhez, hogy valaki más kerül arra a helyre, ahol ezek nem adottak. De nem a körülmények a cél. Nem a körülmények a cél. Az a cél, hogy emberként bánjanak veled, mert az is körülmény, csak az emberi körülmény. Ez és körülmény. Az az alap, az a körülmény. Nem a krumplilevesből kell kiindulni, hogy alap a krumplileves, és amúgy szeretném, ha megbecsülnének, meg szeretném, ha emberként bánnának velem. Nem. Az emberhez méltó bánásmód az alap. Volna és az alap. És ha ez megvan, akkor rátérhetünk arra, hogy krumplileves, vagy húsleves. Volna vagy az alap. Ha mindenki kiállna magáért volna egyszerre, nem, hát volna ez, az alap, mert nem ez az alap, mert nem ez történik, mert egyszerűen vannak méltatlan körülmények között dolgozó, élő emberek, tehát nem igaz, hogy ez az alap, hanem erre az alapra vágyunk. Nem. Ez az emberi alap. Az, hogy bizonyos emberek nem teljesül, ezt az alapot nélkülözik, attól még ez az alap. Ez az ember önbecsülése, az mindennek az alapja, az meg kell, hogy előzze a krumplilevest. Az nem arról van szó, hogy szeretnék krumplilevest, és ha jól laktam, majd szeretném, hogyha emberként bánnának velem. Az, aki így gondolkodik, az sosem kap megbecsülést, mert magát sem becsüli. Ennek megfelelően a környezete mit olvas le, hogy egy felmosó rongy, és úgy is bánik vele. Szerintem is. Ezeket a státuszokat az emberek a saját viselkedésükkel is vívják ki, és ez is egy hatalmi játszma, hogy mit tudok rákényszeríteni arra a másik emberre, hogy hogyan gondoljon magára. Tehát, hogy ő magáról úgy gondolkodjon, mint felmosó rongyról. Én ezt próbálom rákényszeríteni neki, meg az a dolga, hogy ezt ellensúlyozza azzal, hogy nem, ő egy ember. Mert különben le fogják gyűrni, és ebben az országban is, meg hát egyébként az egész kapitalizmus is erről szól, folyamatosan legyűrik az emberekben ezt az egyszerű, alapvető értéket, hogy magamra úgy nézek, mint egy homo sapiensre, nem egy rabszolgára. De van az a helyzet, ugye azért ez, hogy úgy mondjam, kettőn áll a vásár. Tehát van az, aki igénybe veszi a méltóságát vesztett ember szolgáltatásait fizetése és méltósága alatt, és van az, aki pedig elvállalja ezt a munkát. És mindkettőben fel lehet ébreszteni azt az igét, amit a Robi zengít, hogy ez volna az alap. És előfordul az, amikor a kettő egymásra talál, és hát hogy mondjam, én, mint alkalmazott, kikényszerítem egyszerűen, majd a hetedik munkahelyemről már nem rúgnak ki, mert ott találok egy olyan embert, aki ezt megérti, na, ő kiáll magáért, ezért ő megkapja, de mindenki másnak a cégnél nem adom meg, csak neki, mert ő az, aki követelte. És lesz olyan eset is, ahol meg valaki soha nem kérte, hogy méltó módon bánjanak vele, és normális pénzt kapjon, és normális munkaidő, és tudod, normális elvárások, mégis azt kapja, mert egy olyan helyre keveredett, ahol valaki meg jó, úgy gondolja, igen, hogy hát én nem szeretnék többet elvenni, mint amennyit szívesen adnának. Azért alapvetően a kapitalizmus elsősorban a profit termelésről szól. Addig el fog menni, ameddig hagyom. Ha te programozóként, egy keresett senior programozóként elmész egy céghez, és kereshetnél 3 milliót, de te azt mondod, hogy én ezt megcsinálom 300 000-ért, akkor annyit fognak neked fizetni. És hogyha te azt mondod, hogy megkérdezik, hogy elégedett vagy ezzel a pénzzel? Persze, rohadtul elégedett vagyok. Nem gondolkoztál azon, hogy elmenj innen? Nem, én itt maradok örökre. Akkor annyit fogsz keresni, nem fognak többet adni. Azt kéne végre tudomásul venni, hogy az emberi önérzet, meg az emberi méltóság az nem termelő eszköz, amiből te magadnak pozíciót vagy megélhetést tudsz facsarni, hogyha abból lefaragsz. Az nem termelő eszköz. Az te hozzád tartozik, a te személyes emberi integritásodhoz tartozik, azt nem bocsájtod áruba, abból nem facsarsz magadnak hasznot vagy megélhetést, az olyas valami, ami nem, tudod, nem tárgya a munkaerőpiaci alkunak. Ennek megfelelően annak a megbecsülését ki kell követelni, és nem tartozik hozzá se fonendoszkóp, se havi fix, se semmi, hanem te tartozol ahhoz. Nem hozzád tartozik, mert ami hozzád tartozik, arról lemondhatsz. Amihez te tartozol, arról nem. Mégis lemondanak, mégis termelő eszköz. Nem azért, mert, azért, mert, az, a, azért, mert nem rendelkeznek vele. Valójában nem lemondanak róla, nem nyerték el soha, nem birtokolják. Csak annyira egyoldalú, hogy ezt nyilvánvalóan én tudom szabályozni, mint munkavállaló, hogy velem ezt ne tehessék meg, de aki idáig nem jut el, azzal ugyanúgy meg fogják tenni, mert az a gépezet, ami a profit maximumra törekszik, az el fogja fogadni. Ha nem is úgy van, ahogy a Dávid mondja, de lehet, hogy azt mondja a 3 milliót kínáló cég a 300 000-rel beérő embernek, hogy jaj, ne viccelj már, Józsikám, legyen jó, igen, 500. Tehát, hogy tesz rá valamennyit, működik, mert féltik, de ugyanúgy nyer rajta. Nyilván az informatikusnál annyira fosnak, hogy elveszítik azt a munkaerőt, hogy nem 300 000-ért foglalkoztatják, de akkor is az van, hogy megkérdezik, hogy mit szeretnél keresni ebben a pozícióban, és ha te 100-zal alálősz annak, amit ők beterveztek, akkor annyit fogsz kapni. Nem mondják azt, hogy de egyébként kollega, hát vicces, mert mi 100 000-rel többet is adnánk, nem fognak. Annyit adtunk adnak, volna, de most már aláírtuk. Igen. Tudod, aláírás után így elmondanák a szabad. Nem mondják persze, el, mert a motivációt vesztenél. Hát még két évnyi emelésre vagy attól, amit eredetileg amúgy szántak neked. Tehát majd két év múlva fognak annyit fizetni, amit ma is megadtak volna, de hát nem kérted. A másik egyébként, hogy persze, legyél öntudatos, tehát becsüld meg magad, na de ugyanakkor, ha mondjuk munkahelyről van szó, az is benne van, hogy közben pedig dolgozzál keményen a cégért, tehát hogy neked itt mutatnod kell, hogy te valaki vagy, de azt is, hogy te elkötelezett vagy ebben a munkakörben. Nem az van, hogy én vagyok itt a császár, örüljetek, hogy felvettetek. Nem, ami munkát viszont elválasz, amire leszerződsz, azt meg kell korrekten feltéve, hogy nincs olyan szakértelmed, amit ők a munkaerőpiacról nem tudnak ilyen könnyen pótolni. Feltéve, mert hogyha tudod, ha olyan szakértelmed van, amit nem tudnak két nap alatt helyedre állítani valaki másnak a személyében, akkor bizony a helyzet az, hogy tudod, egy olyan értékes tőkén ülsz, amelyhez már rendelhetsz normát, sajátot. Mondhatod azt, hogy én ezt ilyen módon tudom a számomra megfelelő idő számomra megfelelő körülmények között teljesíteni. És ők fognak alkalmazkodni hozzád. Ha nincs ilyen szaktudásod, és tudod, mosogatsz, vagy felmosol, vagy takarítasz, vagy én nem tudom, kuli munkát végzel, nyilván pótolható leszel nagyon könnyen, és abban az esetben ki lehet belőled rugdosni az akármilyen körülményeket, és meg is fogod tenni, hogy megőrizd a státuszodat. Nem erről beszélek, én arról beszélek, hogy amire leszerződsz, azt meg kell csinálni. Ott nem lehet utána izélni, hogy ja, de én ennyiért vállaltam, akkor nektek ez fel olyan jól is megfelel, mint egyébként. Nem. Ha leszerződtem, akkor a 100%-osan le kell szállítanom azt a munkát. Az más kérdés, hogy én azt otthon, home office-ba, utcáról, fél óra alatt, vagy 8 óra alatt, azt mondom, hogy ahhoz senkinek semmi köze nincs, hogy én azt hogyan csinálom meg, ha az jó minőségben. Ha egy komoly szakértelem birtokában vagy, olyannak a birtokában, ami értékes annak a cégnek, és amit nem tudnak két nap alatt pótolni, akkor nem kell demóznod, hogy te jó csapattag vagy. Nem kell részt venned a csapatépítő tréningen. Nem kell jó fejnek lenned, nem kell a jeans day-en farmer nadrágot venned, vagy az Isten tudja, hogy mivel kell demózni azt, hogy te milyen jó csapattag vagy, meg mennyire hajtasz ezért a cégért. Hanem akkor elég egyszerűen, hogy elvégzed a munkádat, és értékes leszel. Én is erről beszéltem. De ezek a sztárok, tehát ezekből van a nagyon kevés. Bármilyen munkahelyen is akár kevés van, vagy vannak olyan munkahelyek, ahol ez a kevés ember a társadalomból összpontosul, tudod, akik a tehetségeket felporszívozzák, és az a maradék 95% számára nem egy stratégia, hogy hát így kell, tessék. De nem feltétlenül, nem is a tehetség, mert én például dolgoztam egy időben grafikusként egy cégnél, ahol a főnök kitalálta, hogy legyen ilyen munkaruha, hogy mindenki ugyanúgy néz ki, ilyen öltönyszerű, nyakkendős akármi, és akkor mondtam, hogy ezt felejtse el. Tehát az olyan biztos, hogy nem lesz. És nem azért, és hogy nem rúgtak ki? És nem azért, miért nem? Hogy nem rúgott ki? És azért nem rúgott ki, mert az összes grafikus ugyanezt mondaná neki. Mm-hmm. A világ összes grafikusa úgy ül. Talán azért, mert ez egy olyan szaktudás, amit ő nem fog kockára tenni a formaruha kedvéért. Nem, lecserélhető voltam egy másikra, de az a másik ugyanezt mondta volna, mert volt egy... Erről van szó, a szaktudás. Nem itt a szolidaritás miatt működött, kvázi, hogy mindenki olyan, egységesen kiállt a dolog olyan, ellen, nem pedig, mert a Dávid különösen tehetséges olyan, néz rá. Igen, olyan persze. Hát eleve, hogy öltözik, érted? Nem lehet tehetséges. Abból kéne, igen. Szóval, hogy ott kéne rád a sál, ilyen... meg a Chagall sapka. Igen. Meg egy hosszú ecset, ami, igen. Na mindegy. Szóval, hogy a... Amivel vezeted az országot, és vezényled az ellenzéket. Amivel festek. Nem csak ilyen falfestő. Szóval, hogy ott minden grafikus fejében körülbelül ugyanaz van, hogy én megcsinálom ezt a munkát, és ehhez tartozik az, hogy nekem ilyen szabad kreatív asszociációim vannak, ami mondjuk a megrendelőnek nincs, és nekem nem kell előadnom, hogy én egy pénzember vagyok, mintha egy bankba nem ülhetsz be úgy, ahogy grafikusnak beülhetsz egy bankba, azt kell sugároznod, hogy te megbízható vagy. Ez is nyomorult. Te a pénzt meg fogod őrizni, igen, de hogy tartozik ahhoz a viselkedés. Hazugságjelmes címmel csináltunk adást a banki alkalmazottak öltönyözködéséről. Ugyanez vonatkozik a luxusboltban az eladóra, aki előadja, hogy ő luxusabb, mint te vagy. Igen. Miközben ő ott az eladó. Az hiszen eladó, igen. Tehát, hogy senki nem lehet luxusabb, mint Vivian. De eleve, tudod, tehát ha te luxusboltba vásárolsz, akkor ő a te szolgád. Tehát hiába úgy néz ki, hogy te ad neked, nagykegyesen ad neked valamit valójában, érted van ott. Na mindegy, és hogy tulajdonképpen, ha az embereknek megvan az, hogy én tudok valamit, és ehhez tartozik kijelölhetem a határaimat, és azt mindenkinek el kell fogadnia. Ha ezt minden szakma, minden munkahelyen be tudná tartatni, akkor nem lenne gond. Itt az a baj, hogy az emberek alárendelődnek. Tehát azt mondja, hogy jó, velem meg lehet azt csinálni, hogy bohóc jelmezbe öltöztetsz, mert én félek attól, hogy elveszítem ezt a státuszt. Pedig tök jó lenne, ha leégne a pofájáról a bőr minden olyan munkáltatónak is, aki ezt egyébként, aki ebben partner, hogy aki hagyja, azt kihasználja. Mert mindig lesznek olyanok, akik a büdös életben nem állnak ki magukért, és attól, hogy három ember most megtanulja, hogy majd ő kiáll magáért, attól a maradék három, aki utána arra a munkahelyre szerződik, ahonnan ő eljött, mert vele ezt nem lehet megcsinálni, ugyanúgy ebben fog dolgozni. Tehát, hogy ennek a felelősét nem lehet csak az egyénben megtalálni, mert nyilvánvalóan az is felelős érte, aki a büdös életben nem áll ki magáért, még akkor sem, ha belévered, hogy ez a dolgod ahhoz, hogy előrébb juss, viszont neki is kijárna. Tehát ugyanazt a minimumot, amiről a Robi azt állítja, hogy van, én meg inkább azt állítom, hogy el kéne érni, mert egyébként tényleg az a minimum, azt nem éred el, ha csak az egyik oldalon keresed meg a felelősét. Nyilván. Egyszerűen lesz mindig, olyan, mindig, minden közösségben, ami 20 főnél nagyobb, én mindig láttam azokat az embereket, akiknek az érvényesülésre való képessége alacsonyabb, és hiába megy előrébb a csapat, mindig a végén kullog, mindig kívülálló lesz, vagy ő az, aki magára rántja a bántásokat idén. Nem, ez is olyan, mintha ő lenne a hibás, ja, érte. Nem értem, de... Vele lehet packázni, és ugyanúgy működik a bulliság, ugyanúgy működik, mint a top management. És egy kiközösített személy egy közösségben ugyanúgy működik, mint az, aki soha nem állt ki magáért egy munkai környezetben. Igen, de például amikor Győzikét látom magam előtt, ott nem tudom megválaszolni a kérdést, hogy ő az, aki most kiállt magáért, vagy éppen ő az, aki nem áll ki magáért. Tehát, hogy én mit látok rajtam? Én azt látom, hogy ő nagyon keményen melózik azért, hogy valaminek a része legyen, aminek én nem szeretnék a része lenni, ő meg igen, mert lát benne érvényesülést, pénzt, hatalmat, akármit, lehetőséget, életben maradást, tehát lehet, hogy fuldoklik, és neki ez kell. Az is lehet, hogy megvették kilóra, hogy demonstrálja, hogy az ő embereinek ehhez kell csatlakozni, az ő törzsének, az ő népének, az akárminek. De alig, ha volt elég egy zsák krumpli. De közben azt is látom, hogy ez a szerencsétlen éppen, hogy a maradék emberi mi voltából is kivetkőzik, hogy ő az, aki mindenét odadobta valamiért, ami nem ér annyit. Győzik-e az, akivel kapcsolatban a fradistáknak most már föl kell tenni a kérdést, hogy győzik-e? Szóval, mit fűrözés!